xamé ibada jamm ko ñu dem ak itam nga xamné ñokay bëgg indi yenen mo né ñu ñi seen xel ak gatt ak seen xalat wa annahu ta'ala jadd rabbina ma taqafa sahibatan wala walada wa annahu kana yaqul sahibuna ala allah sabata mo li min sar bi mo ñu ci dëkk insha allah ñu seen tam bu sar bi ñu waxtane fukk bi ci day dan fukk ci dëgg nga ak lañ dan jëm peer ca malaaka ya dan garde asaman ak jinn yi lañ dan sanni bi nga xamé ni yoonu nañ muhammad alayhi salatu wassalam bi may dan wa inni anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at arsan shadidan wa shuhuba wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-samaa فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا صار بنت يو من جل تمضي صار بوقتاني من جنيه دفعهم أي كريل دفعهم مؤمنون أكاثرون جنيه يوخم جنن يال الجنيه يوخم أي يفر لي صار بوقتاني جنيه ويبان بيتنا في الجن جنينك أي جلت جنيه يال تبارك وتعالى بمساقة التن بمكتوتل جنينك أي يفر لك tabaraka allah ñoom dañuy xox talaté bu tipele tabaraka allah bu sand xalé yi futuru ci ñu ñu dugg ci tabaraka allah bu moyele gi ñu jàmbar yi ñu jëm ginnaw tabaraka allah bu kepp auto yi ñu tass yi ñu konole jikri di way dencant yi bu ñuy nga xam ni kaaju lu moy def lool bu ñuy neena wa anna min al muslimin wa min al qasidun wa man aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma al qasidun fa kanu li jahannam hatama ñu ñu wax lool sar bu nit ñu ñu ñu tam bi sa bi toxo ca indi daawu ñu ci bi ali sallatu wassalam ak ñu ko jinde do ñu ñu ñu commencé wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada ñu ci bi sar bi ñu ñu ñu inshallah moom beneen tamb bi saar bi daal di joxe ndigal ci yonente bi alayhi salatu wassalam mu yëkkati ommatu bu mu ommatul yàlla ak nangu bi nga xam ne nangu na ko ak benal gim koy benal ci topp gim koy topp qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada qul inni la amliku lakum darran wa la rashada qul inni lan yujirani min allahi ahad wa lan ajidu min dunihi multahada sar bi di nit ñoo tabarakallah ñoo ñaaral tam ni sar bi buy tej mu andi nag li nga xam ne moo di xaybu ni ko yàlla jagoo ak ni mu tey masal alimul xayb fala yuzhiru ala xaybihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min xalfihi rasada loolu la suratul jinni ëmb yàlla nu yàlla may ñu dégg ko bëgg àgg tabaraka allah fa nga xam ne fa la jeex bismillahi rahmaan rahim yàlla nen qul waxal yow muhammad sal allahu alayhi wa sallam uuxiya ilayya déy nañ ma déy nañ ma mooy wax yi nañ ma yàlla déy na ko mooy wax naan moom wax bu suufe uuxiya ilayya waaw nañ la déy mooy annahu lin ñu day mooy istamaa déglu na li may jàng nafarun min al jinni mbaala ñu bokk ci jinne yi waaw mu nekk ca xurwa moom alayhi salatu wassalaam di naafi la ci ñooy daal di koy dégg waaw daal di ñëw rek tàmm li fa qaalu jinne daal di bañ demee ci seen morom ya inna sami'na ñun dégg nañu tey qur'aanan njàng moo xam ne ajaba njàng ñu yéeme lañ jëli tey dégg nañu qur'aanan ajaba dégg nañ tey njàng mu yéeme waaw di fasiré nii lim lañ wax mu ne istamaau ila rasulillahi wa huwa yaqra al qur'an fi salati alfajr ndax ku neexoon njàngum alquran la rawatina fajar te saar yi gudd lu daan jël waaw moom bokk te ñi nga xam ne fajar gi dañuy jël lii laa feeg inna anzalnahu wala saar yooyu moom saar bu dugg daan jël moom yonente bi alayhi salatu wassalam njàng mu neex lool ca teey mu jóg sa kër dem ba baqia faj fa aajo barkala defaru ñëw ci kër gi jàpp dikk fekk ci rakka bu njëkk sallallahu alayhi wa sallam ci jaxale bu ko nga xamee ni julli yëg leen lim ci yëg ñu di ko déglu loola daal di nekk na leen ñu leen dugg loola alquran bu ko wax ci ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين من الجنة يدفت مالك الله بواسي المرمين جنة يكون بدلوا القرآن وخمنا من عجبا مليم واو مالك الله من الجنة من القرآن جوجل يزدي إلى الرشد من تدقلب ni ñu ci tam lay jang ba ñu jéxal moy dégg ñu ci né alquran ji yéx bi ila rusdi ni dugal nit jëme ko ci ak ñub day orienter nit jëme ko ila rusdi ñu lay nes yeen ci ñaan ah légui nak ñu ñu fa amna bi ñu ci saasu lañ ko dum ñu lay nesel morom ji ñu ba ñu dégg alquran ji ka koy jang ba mu jéxalé fa ci saasu amna bi lañ ko gëm Allahu akbar way way doom adama ñoor na gëna neexawar ci jinne legi ni jinne ye gëna neexawar ci doom adama yi ñoom fa amna bi nit ñi nak dañ leen ñuy dégg alquran dégg ci ko tabarkal ñoom na dañ ko dégg rek ñu lay seen morom ya fa amna bi waaw ñu nak legi yeen fu morom jinne yeen lañ waxal jinne yeen dégg alquran ne seen morom jinne yi yeen ñi lañ waxal dina wax len ñu len walam nusrika butu ñu bokale walam nusrika butu ñu bokale bi rabbina ci sunu borom ahadan tan ñu jëlun ci jang ñu ñu ci bi jang ñu ci doon jang jëgëlun ci lo xamni butu ñu bokale ñu ko ci diko tay walam nusrika bi rabbina ahada butu ñu bokale tan suratul jinn aya ñaar ñu leen waaw ñu leen dégg rek wa annahu ñu leen leen tay li ñu leen mëna waat ñu ñu dégg la xaram taala koyen jaddu rabbina koyet suñu borom taala koyen jaddu rabbina maggaay suñu borom azamatu rabbina jalla jalaluhu mustaghafa lan musta'an sahibatan sahna wala walada bay am dom mustafa yalla musta'an sahibatan sahna wala walada bay am dom jinni ñom na ñu mën nañ ko wat wa annahu ta'ala jadd rabbina mustafa sahibatan wala walada suratul jinn aya ñet wa annahu jinni na kan yaqulu dana ni degg sen morom yi wax nañ sen moram len fi yi guna ñi da taxel jinne ya def ak ñoom dañ nan wax ala lay ci ala shatata wax ju dund allah akbar jinne ne la ñoom yag na ñoo dig ci sen moram jinne yi ñi wax ci yalla wax yo xamne shatata ba'idan an al-haq wa wax ju fi dund wa min asafih wa iblis da'ahum ila ibadati ghayrillah wa lam mujahid asrin mo ko fere no ci tafsir bo xamne bi tabarakallah mo la ko fere وأنه يقول سفيهنا على الله سطبا وأن جميعنا تنين جميع ظننا ياكارنا ياكار الدور أن لن تقول ورتسنوخ الإنس مني والجن الدني على الله تعالى كذبا وخجدودا jinne yi nañ ñoom jinne yi waruñu sañ wax ci yàlla lu dul dëgg waaye jit ñi it waruñu sañ wax ci yàlla lu dul dëgg jinne yi nañ ñoom am ñoom ci yaakaar allahu akbar wala ñu jinne ba ax wa anna zananna an lan taqula al ins wal jinn ala llahi kadhiba wa annahu ci ñi ñuy wax ba tey ginnaaw bu jéggi alquran du waar seen morom ya kaana nekkoon na musul na xew ci adunis jinne yi ne leen la xewoon mais rijaalun min al insi ay buur ñu bokk ci nit yi taxaw foona doon làqutu ngir jaalin mine jinni ci ay kuuri ci jinni ah tey nag jeex na jinnee noonu ñi dëkk nit da daan bokk ci doomu aadama yi dëkk làqu ci ñoom ñoom jinne yi ñu làq la nga sant leen ci doomu aadama yi ñu yàqal la ci ay yàq jinne yi la tey nag jeex na allahu akbar kaan ñu ni jaamu ñu leen insi yaawzuna bi rijal min al-jinn fa zaaduhum min bani lana rahaqa min bani lan al-baw ak makka wa rajulu isa amsa fi wadin afqar wa khafa ala nafsihi a'us bi sayyid hadha al-wadi min sama'i qawmi wa lolu fa dalu be dañ dan wax ni ni deg bi ci xur ci dunya fa nek nga daan ne maa ngi làqu ci kilifa jinn yi nekk ci xur yi yàlla na mu làq suñu gaam yi gis nga yooyu moo jur yu bare ci wàllu ay samp ci wàllu ay tabarkalla ay tour ci wàllu yu bare ndax jàpp ne xur yi jinn ji fi nekk su ma ko def rek lii mu yàq sama njaboot wala lii jinn yi nee yooyu jeex na baal xuraan wàccee xur woo nodd te nodd ga dara taxul mu ngi yàlla ak yoonte bi jinn la soxla ay bagage dem ci te yu bare ci dëkk bi fi nekk ni jinne yeen ci dëkk léegi nga xëy tural leen tuuti soow wala nga xëy may wala balaa ngay añ ci ceeb bi nga tomp tuuti bàyyi ci suuf pour jinne yi ak yi demee nekk yooyu yooyu jinne yi ne nañ bu ñu xamoon li alquran di def ci jinne yi kon naa ñu xam ne jeex na rijaalu min al insi yaawzuuna bi rijaalu min al jinni fa zaaduuhum rahaqa wa annahum te ñun jinne yi zanu yaakaar nañu kama zanantum ngir yaakaar yéen ñu ñuy waxal ñun yaakaar an la yabaasa allahu ahada ci ni yàlla du lekkal kenn loolu dina jinne yi yaakaar am na jinne yi ko ci gëm ah tey ba ñu dekkal yàlla dina dekkal mboolem koo xam ne ci benn tabarkàlla ñëpp lay dekkal jinne yi ne ne suratul jinni aaya juróom-ñaar wa am naa te ñun jinne yi bii yónnee Mouhamad alayhi salatu wasalaam ba mu jàng alquran lamasna samaa delluwaat nañ ca asamaan sa làmbaat ko bëggoon a dugg ngir jëli xibaar ndax jinne yi dañuy daan dem ci asamaan si jëli ci ay xibaar indil ko ñi nga xam ne ñooy jufaane ñu yor pétaaw yi ñu yor yu demee ni ki yooyu ñoom lañ koy indil siddalu leen ko moo tax bu ñu waxee xibaar léeg-léeg mu nekk dugg moo tax ndax jinne yi ko jële foofa bu jinne yi demee di jëliwaat nag fa wajadnaha ñu fekk asamaan sa muli at ñun ku duy bam fees dell xarasan ci ay gardien sadida gardien yu foor wa sububa teeru ay soora taal ko di ci lakk jinne yi allahu akbar far la jinne yi bàyyi dem foofa lamasna samaa fa wajadnaha muli at xarasan sadidan wa sububa bu jinne yi demee fekk mën nga fees dell ak malaaka fenn fu ne malaaka taxaw fa yor sa jum jëfal ko nàbb waaw jum mooy loolu nga xam ne bu ñu demee ci olympique moom ngeen di def benn waaye nàbb ku ñuy jiitu bu demee taal sa warawa loolu muy nàbb muy tàkk loolu muy jum moom la malaaka yee nàbb di xaar jinne yi jum di ñëw rek ñu ñaas ko ci sa ginnaaw wi nga daw mais sa jinne yi nag ñooy wax ñu ne wa am naa te ñun jinne yi ñu yónneegul Mouhamad nii alquran ñëwagul kun naa naqcudu minha maqaacida li sumi kun naa nekkoon nañu naqcudu li toog minha ca asamaan maqaacida toogaa yu jëkk li sumi ngir déglu la yàllay digal malaaka yaak lam fay doxal ñu di ko fa jëli di ko undil ñi nga xam ne ñooy gisaane tabarakàlla fa man yastamii alaan léegi nag ku fa dem di déglu yajid lahu dana fa fekk shihaban ab jul buy tàng rasaba bu ko fay xaar ngir lakk ko ah waa jinne yi la xew mu ñun xamuñu ko wa am naa te ñun jinne yi laa nadri xamuñu lay deesan xamuñu asharrun urida bi man fi l ard ndax lii ay la wuñ na mu ci waa suuf am araada bihim rabbuhum rasaba wala boog seen morom dafa nam ci ñoom ñu ngi ñoom ci jël soit insha allah ci suñu bili biri ñëw mbokk ñuy déglu ñu ñu wara yëkëte jotaay bi tay leen seen baram ci ay fukk ci suratul jinni ñaan suñu borom tabaraka taala waxtu wi ëllëg ñu del ci ci insha allah fekk ñu dugg ci weeru koor wi ndax su defoon seen rajo insha allah ci weeru koor wi ndax bu ko demee ci am tafsir ñu tàmm leen ñeenti waxtu ba ñeenti waxtu teg muy fukki minute ak juróom dara ngeen def ci déglu bi ci lañ ko doon defal bi seen mbokk Aliou Sall wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba dellu ci seen moromi julli ya ñu wax ak ñoom yàlla mi dégg làkku junne jël wax ja jox ko Jibril Jibril jël ko canami làkke làkk ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ci ni ñuy làkke maanaam arab yi mu làkk leen ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi itam dañuy jéem a ñëw jël làkk woowee ci ñu fànteel leen ko ci sunu làkk ñu di làkk wolof bu nay lim nañ fi lépp mbir yu baree bare yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko nangu di ko wax ak seeni mbokki jinnit moo di dégg buñ dégg alquran pour dégg ci ne yahdi ila rushdi loola moo leen jural ñoom ñëpp ñu ànd ne fa amana bi waaye bu jinne yi dégg alquran te la ñu bàyyi bokkaale nee nañ bunne julit dootul bokkaale ñoom bàyyi nañu bokkaale muy benn nit am na ñu daan dégg léegi boomutuñu ko ñoom bu nee nañ dañu daan dégg ñu naan yàlla am na doom waaye ñoom bu nee nañ gëm nañu léegi ne amul soxna bay am doom amul saahiba àndandoo bay am doom fii nag yàlla waxu sax zawja déedéet saahiba la wax ñetteel ba bu nee nañ daal yaakaar nañu ne doomu aadama waratul jël ay kàddu yu dul dëgg di ko teg ci sunu borom tabaraka wa taala ñeenteel ba junne ne nañ am nañ ay góor ñoo xam ne dañu daan tuub di làq ko ci ginnaaw junne yi di leen yàqal ay yàq di leen rayal ay nag di leen tuural deret nee na ndax ragal leen junne ne nañ loolu war naa jeex kere dalax naan wàccee wala tu leen a tiit bënn junne junne ne nañ seen moromi junne yi dañ doon wax ne yàlla du dekkal kenn ñu ne ñoom loolu day gëm nañ ko gëm nañ ne yàlla dina dekkalaate de nee nañ alquran moo leen tax ñu gëm juróom benneel bi ñu ne ñoom junne yi dañoo dem ca asamaan fëgg wér bëgg dugg fañ daan dugg fekk mu fees dell ak gardien waaw malaaka yi mel ni ay gendarme ak police yeeg yu ñu demee yor seen i jum di ko taal te jinne sawaral rek la ragal ñu ne ñoom jinne yi bu ñu yónnee gur yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu daan dem ba foofa naqudu minha maqaida li sama toog fay déglu xibaar bu xibaar jógee jëm sa suuf junne yi daal di ñëw bala ko nit ñu yëg fekk ñu yëg nañ ko ñu xibaar ko waaw ñoom tabarakàlla information dañ cee gaawa bu yàlla waxee ne du ñuy takk diw tey ci jàkk ji danañ yéex a am doom junne yi daal di cëpp fekk bu xaabakat ñu ne ko sëy bi noonu takk ci jàkk ji ci mondey dégg nañ ca suñu borom ne nañ yéex a am doom tabarakàlla bu xaaba daal di koy wax ka muy gisaaneel wala ñu naa sëy bi ñu takk tey ci jàkk ji day ci tas la jëm fii ak juróomi weer bu nay daal di jël xabaar bu ñu wax ko maanaam xibaar bu ñu fa déggee rek balaa muy agsi ci ñoom ñu wax ko noonu nag léegi dañoo dem fëgg kenn ubbilu leen yéen ñu ci ubbil leen ñàpp leen ubbil waaye di leen topp ak jum leen taal ci ginnaaw di leen lakk ñuy daw bu nee ne daal ne wa anna te ñun junne yi laa nadri xamuñu asharrun ndax loolu nga xam ne xamatuñu lu xew ci asamaan sa aw ay la urida bi man fi l ard bu ñu nammal waa suuf am wala boog lolu ñu nan am ay xibaar te ñaka ko legi arada bihim rabbuhum rashada sen borom dafa nam ci ñam ak ñu lolu question la bu jullé posé moy xibaar yi dañ jëlé di indi ndax xibaar yoy diko jëlé di indi mo gël wala ñak de jëlé mo gël ak question la bu ñu posé bayiko ñu ci table ji ñu jullé légui nak tonk le moy ku ci nek ci ñu day xalaat li bu gën waye ñun ci yaa alayhi salatu wassalam ngir bañ ñu def lolu mo wax ñu ne bu ne day dem gañ daan dem fofu mu ndagge legi dañu naan dem fukk fa benn baatu dëgg rax ca juróom ñeen fukk ak juróom ñeenti baat yoo xam ne benn bi ci dëgg ñëw ëndil ko gisaanekat yi gisaanekat yi ca yooye la ñuy gisaanee tabarakallah moo tax lu ñu la wax lu ci bare bare bare bari mën naa tebbee ko waaw te gis nga tabarakallah gisaanekat yi ñii di petaw ci suuf ñii di rëdd ay rëdd ñu yor kuris ñu yor ab téere tabarakallah lenn loolu ne ñu yor ko ci wàllu woowu yonente bi alayhi salatu wasalam loolu la tontu woon aïcha radiallahu anha bu ne nag seen wax fii wane na seen waragal yàlla ndax bu ñuy wax char muy musiba dañu ne urida bu ñuy wax rachada muy njub dañu ne arada urida fiil bi wéeruñu ko kenn benn verbe la boo xam ne bii kenn waxul ni bii woo ko def arada moom dañ ko wéeru suñu borom arada bihim rabbuhum jinne yi fii tabarakallahu wala ni fi ak ragal yàlla loolu la yàlla jàngale it ci alfatiha siratu llazina an'amta alayhim nga mu nga xéewal waaye gayril maxdubi alayhim wala dalim al maxdubu alayhim wala dalim kenn waxul ne xajibta waaw kenn waxul ne xajibta loolu jarabay xel la gis nga it ci rab yàlla ne sawara halim talati ndax fees nga sawara ñu mu ti wax waaw ñu mu ti wax déet mu ne ko xel min masidin daa di koy delloo laaj bi ndax lu mu fiy lu mu fiy dollee dafa am yooyu alquran daf koy jàngale suratul jinni aya fukk jinney ne nañ wa annaate lu wóor mooy ñun min naa am na ci ñun assaalihuuna jinne yu baax wa anna min na assaalihuun am na ci ñun jinne yu baax saalihuuna tabarakallah jinne yu baax a baax a baax yoo xam ne abraar aamiluuna bima yarda allah bima yurdi allah muy jinne yooyu wa min na duuna zalik am na ci ñun ñoo xam ne àdduna ci maax déggla ci seen waxi teggin yooyu xanaa bu ñu ne wa anna min assaalihuuna am na ci ñun ñu baax dañu war dañu ne woon bu doon ci olof bu duddul olof day wax ne am na ci ñun ñu bon ñoom ñu ne ko fa ñukk ne am na ci ñun ñu baax am na ci ñun ñoo xam ne ak buñ ci mbaax maanaam baaxuñu nit ki ne nga ne ko baaxoo mu gëm woyof nga ne ko dangaa bon yooyu lu jar a xam ne la ci làkku wolof waaw nit léeg-léeg nga dégg mu ne nangam ko wax waxoo dëgg loolu moo gën nga ne nangam koo wax jaar ko ca beneen baat ba beneen baat bi ak waxoo dëgg ñoo bokk lu ñuy tekki waaye waxoo dëgg moo gën a woyof te itam bi nga ne ko waxoo dëgg xam nañu la nga wax kon jur la xuuf ca baat ba waaw moo tax wa anna min na saalihuun xanaa moom naa wax benn baat ba ñu ne ko fa nekku ne wa min naa duuna zalik am nit ñun ñu àggul ci foofu tabarakallah sëñ Cheikh Amadou Diam si yàlla yàlla yokku ko wér day wax ne bakkaar ne bakkaar yiw mu jubadi la allahu akbar mu ne bakkaar mooy yiw mu jubadi waaw loolu lu jar a bàyyi xel la te ci wàllu làkk wolof la nekk mu ne wa anna min assaalihuun wa minna duuna zalik kun naa nekk na min jinne yi taraa'iqa qidada nekk na min jinne yi taraa'iqa ay kuréel qidada yu wuute هناك مذاهب مختلفة، فمنا الصالح ومنا طالح وفينا التقي والسقي. لو التقيت جنية أمت أم الجنية يخمنا أي أجرسور لي، واو أم الجنية يخمنا أي أجرسور لي، أم الجنية يخمنا يولي، أم الجنية يخمنا سخلا لنكال لن تبارك الله. جنية أجرسور يولي نو دبتي جنك جو باري باري باري نيك تنم بني فجو فجو جنية di jowanti jowanti yu doy war di jowanti tub ay kamb di jowanti di lek ay yap bu mer lu jori mer tabarkalla bu may agresseur yoy ñoy agresse jank joju nak sen ñak tol bu ñu ñak solo yere yu ju di agresse goor nit ñoom tan jinné di len agresse bu bëgge jëkër mu jafet bu jangé ba nopp ndaysan ba def seeni demande fi def demande rek légui yeen fay nga def demande sen sax directeur ba faté ko nek te yoy jinné ñokay jinn ci am xelam tabarkalla jinné ñoy agresse jank joju ngen jegal ñu mu jaar bay xel nak bu ko jamm bu mu xoot sallaw dana am ñox ñu duñu def mukk yaram ñen ci dadd waaw wa anna te amna ci ñu wala wa anna te ñu zananna jartuna min jinni an lan nu'jisa allah fi al-ard ñu ñu raw yalla ci suuf mu ñu lottal yalla fonal ko ci suuf علمنا وايقنا ان الله قادر علينا من دوني وورنا ني يالا مو اوب كاتال تي مو ني اوب كاتال من دوني ييب ني تي رون بوارام كين ني مونوكو تي نداو باراوكو وا القرطبي مونكو فيرمني علمنا بالاستدلال والتفكر في اياتنا ان في قبضته وسلطانه لن نفوته بغرب ولا غير تفسير القرطبي dutu fukak juram ñent katum fukak juram neena jinne ne nañ xam nañ ci leer ci ay tekkal ak xalaat aya yalla yi nañ ñu ñi ñu ci loxoy yalla ñu ci ron pouvoiru yalla ñu ñu ko raw ku fu santon so xel draw yalla it do mëna dem lan mu'jisa allah fi al-ard al-ajz moy leg leg nga am ben liggey kay bo dem entreprise wala société bayul dem nga laajte kenn ci ñu lay liggéeyal ñu ne la tey dafa xëy fu ne ah ñu ko soxlaa woon loolu du dar yàlla waaw ana du ne la tey da ñëwut nga ne ci kooku ñu ko soxlaa woon tey lan mooy numéro téléphone am ñu dox la ngay téléphone fii di ñoddi fii doo ko jot loolu du dar yàlla wala nga soxla ñëw yaa yilif nit ki nga dikk ñu laa tey kat dafa feebar wala dafa ne ci réunion wala dafa tukki ci tàggoowut wala yi demee ni ki yooyu loolu lay dal du dal yàlla yàlla kum soxla ku nekk rek mu yónni ci yow ñu yëllu ko dunne yi loolu la ñuy wax te it loolu am walan mujisahu haraba te mënu ñoo daw baraw ko mënu ñoo lattal yàlla mënu ñoo daw baraw ko suratu jinni ay fukk ak ñaar wa anna te ñun dunne yi ñun seen tuuti jeexagul ba léegi seen kunba bi du ko wax seen mbokk yi لما سمعنا الهدى بني دجي جبلي آمنا بي بنكو دادي گم بني دجي جبل القران دي جنين انا بنكو دادي گم لما سمعنا الهدى آمنا بي بني دجي نيبي بنكو دادي گم تبارك الله دغ كوريكت سانس دا نكو گم من جنيه فمن يؤمن بربي كو گم بروم فلا يخاف بخسا ولا رهاقا فلا يخاف بمرق البخسا كواني اي تيابان ولا رهاقا بمرق الاتون تيوك اي بكار فمن يؤمن بربه كوغم يالا نهر يجير في ملان درقل بمرق البخس بمرق الرهاق بمرق البخس موين قل جاي بسا نيوسن برام تبارك وتعالى واني سي تيابا tabarkallah xamna ñu doon ak baat boobu nga xam ne bu nit ñi ajee màkk mu ne lay naar yi wax naa ngeen baxsiis dawal ba mu neex la nga tëdd ci benn barab ni dutuma yóbbu kenn bu ngeen joxewul baxsiis ak ñu jog baat boobu rahaq mooy nga dem ba yom raxyaam ñu fab ay bakkaar yokk say bakkaar mu gën a bari yàlla du wàññi ay tuwaaba yi nit mu yokk ay bakkaaram mukk waaw yàlla du yokk ay bakkaar loolu dinay dal léeg-léeg ay nit ñuy liggéey ci wàllu politique wala yu demee ni ki yooyu dégg benn mbir bu tuuti ñu yokk ko ba mu rëy wala deg mbir bu reuy ñu xamni ko bu mu tuuti loolu yàlla moom du ko def, yàlla du ko def. Ñun nag danañ koy defante, fekk benn waay bu mu jël ak téeméer ñu ne waa ji jël na 1,000,000. Waaw bu ñu demee ba ca attekaay bi ñu ne ko yow jël nga, mu ne waaw ñu ne ko ñu ne jël juróom-ñeenteel fekk na.